شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای کوه و آسمون، خدای دریا و رنگین کمون. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم. آرزو میکنم هر جا که هستین خوب باشین. گله قشنگم، قصه امشب ما درباره نقاشیه. کدوماتون دوست داری نقاشی بکشین؟ ببینم شما چجوری نقاشی میکشین، از کدوم رنگا بیشتر استفاده میکنین. اینا رو پرسیدم چون قصه امشب ما درباره نقاشی. خب اگه حاضرین بریم سر وقت قصه‌مون. نقاش صرفه‌جو. نازنین خانم یه دختر کوچولوی ناز و مهربون و مؤدبه که همه بزرگترهای مهربونم اونو دوست دارن، ازش راضیم، چون میدونن نازنین نقاشی کشیدن رو خیلی دوست داره. براش هر وقت میخوان هدیه بخرن وسائل نقاشی میخرن، مثل دفتر نقاشی، مداد رنگی، آب رنگ، کتابایی که توش پر از عکسه و بچه‌ها باید اونا رو رنگ‌آمیزی کنن. خلاصه هر چی که به نقاشی مربوط بشه. نازنینم خوشحاله که میتونه نقاشی‌های قشنگ بکشه. همه کارهای نقاش کوچولو خوب بود، ولی اون یه اشکال کوچولو داشت و اون اینی که دلش می‌خواست نوک مدادش همیشه تیز باشه. واسه همینم تون تون مدادش رو میتراشید. اینجوری مدادها خیلی زود تموم میشدن و بزرگترها هی باید مداد رنگی میخریدن. مادر هرچی به نازنین میگفت مداد تو کمتر بتراش، بازم نازنین یادش میرفت، تا اینکه یه بار مامان تصمیم گرفت دیگه براش مداد نخره. اون روز نازنین مثل همیشه دفتر نقاشیشو باز کرد و جعبه مداد رنگیاشم آورد. اون تصمیم گرفته بود یه نقاشی بکشه از یه کبوتر قشنگ که داره توی آسمان آبی پرواز میکنه. اون میخواست تو مسابقه نقاشی دهه فجر شرکت کنه. نازنین نقاشی قشنگشو کشید، حالا وقتش بود که اونو رنگ کنه. اما وقتی در جعبه مداد رنگی رو باز کردید، مداد آبیش تموم شده و برای رنگ کردن آسمان مداد نداره. نازنین رفت پیش مادر رو خواهش کرد براش مداد رنگی بخره. مادر گفت نازنین جون، یادت گفته بودم مدادهای خودتو اینقدر تون تون نتراش، یادت گفتم نیازی نیست نوک مدادات تیز تیز باشه. نازنین گفت بله یادمه. مادر گفت پس حتما یادتی که گفتم اگه این بارم زود مداداتو بتراشی و تمومشون کنی نمیتونم برات بخرم. نازنین گفت بله یادمه، ولی آخه مسابقه چی میشه؟ مادر گفت اگه تو توی مسابقه شرکت نکنی چی؟ نازنین گفت خواهش میکنم مادر، دیگه قول میدم، یه قول محکم. مادر گفت این دفعه به خاطر مسابقه برات مداد رنگی میخرم، ولی اگه بازم اونا رو تون تون بتراشی دیگه نمیخرم، این آخرین باره. نازنین مادر رو بوسید و تشکر کرد. مادر براش یه بسته مداد رنگی خرید. نازنین شروع کرد به کشیدن نقاشی، ولی این بار حواسش به مداد رنگیاش بود و علکی اونا رو نمی تراشید. مادرم گاه گاهی به نازنین نگاه می کرد ببینه چی کار می کنه. وقتی نقاشی تموم شد نازنین اونو به مادر نشون داد. مادر خیلی خوشش اومد، گفت انشالله که برنده بشی. بعدم اونو توی پاکت گذاشتن و به آدرس مسابقه پست کردن. چند روز بعد جواب مسابقه اومد، نازنین برنده شد و جایزه‌ام گرفت. به مادر گفت درسته که توی مسابقه برنده شدم و جایزه گرفتم، ولی من یه جایزه دیگه هم گرفتم. یاد گرفتم مداد رنگیامو الکی نتراشم و تموم نکنم، آخه من باید یه نقاش صرفه‌جو باشم. عزیزای من، شما هم صرفه‌جویی میکنین؟ یا مثل نازنین خانم ما الکی هی مداد رنگیاتونو میتراشین؟ ها، این کارو نمیکنین؟ آفرین آفرین. یه جعبه مداد رنگی باید یه سال با شما همراه باشه. بله، شما باید صرفه‌جو باشین. خب الهی شکر که نازنین گل ما پی برد که کارش اشتباهه و بهترین جایزه این بود که صرفه‌جویی کردن رو یاد گرفت. خب هزاران آفرین به این دختر گل و به شما عزیزای دلبندم که در آینده میخواین نقاشای بسیار ماهری بشین. روی ماهتونو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.